السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد كم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليا نكم سليم ومتميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Mada ambayo nimepewa na uongozi ulioandaa daura hii, jazahumullahu khaira, ulazima wa kufuata sunna, ulazima wa kufuata sunna. Na mada hii nimepewa leo hii, walillahi alhamdu wal minna. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi wa juhdihi wa ihsanihi atufanyie wepesi katika kuliendea hili, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Na mwanzo wa mhadhara huu nimeonelea tuizungumzie sunna kwanza. Wanasemaji wanawazuoni wa lugha juu ya sunna, alafu kisharia, alafu wanawazuoni wa fiqhi, wanawazuoni wa usul, muhaddithun, wanazungumzaji kuhusiana na sunna, na sunna, na sunna kwa ujumla wake na kuenea kwake katika sharia wamezungumziaje kadhalika ahlul ilmi, kisha nusus ambazo zinatutaka kwa lazima kushikamana na sunna kama ilivyokuwa unwani ya mada. Wanasema ahlul ilm, neno sunna min haythu lugha hiya tariqa, sunna kwa mtazamo wa lugha au sunna kilugha, maana yake ni njia au mpito au mfumo. Wakastadili na maneno ya mshairi anaitwa Labid ibn Rabi'a min Hawazin, wako waliosema ni sahaba radhiallahu anhu, ambaye alikuwa ni shairun jahili, kisha ulipokuja Uislam Allah tabaraka wa taala akamhidi, na alifariki katika kipindi cha Muawiya kwa yale ambayo ameyataja. ana muallaka katika yale aliyoyasema, min ma'sharin sannat lahum aba'uhum wa likulli qaumin sunnatun wa imamuha la yatba'una wa la yaburu fi'aluhum idh la tamilu ma'al hawa ahlamuha. Mahalu shahid katika ubeti huu, min ma'sharin sannat lahum aba'uhum, kwa maana anakusudia ni njia hiyo waliowekewa na wazee wao. Na kila watu wana njia zao, wana mifumo yao, na waanzilishi na wasimamizi wake. Walikulli qaumin sunnatun wa imamuha. Kwa hiyo neno hili la sunna kumaanisha maana ya njia, kabla ya ujio wa Uislamu walikuwa wakilitumia Waarabu wakimaanisha njia. Mimma asharin sannat lahum aba'uhum walikulli qaumin sunnatun wa imamuha. Kwa hiyo neno sunna limetajwa katika beti hii ya mshairi. Na kiistilaha wanasema ahlul ilmi neno sunna limekuja ala iddati maan, kwa maana zilizokuwa nyingi. Ya kwanza katika maana hizo, wakisema sunna wanakusudia tariqatul rasuli sallallahu alayhi wa sallama wa ashabihi, njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake. Ni ile njia au ule mfumo waliokuwa nao masahaba al-akarim radiyallahu anhum, wao na mtume wao sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo wakisema hivyo humaanisha naqidu al-bid'a. Wakisema sunna kwa maana hii, njia ya rasul na masahaba wake sallallahu alayhi wa sallam, itakuwa na maana ya kinyume cha bid'a. Wakasema ulama, wa hadha huwa almuradu ghaliba min kalimati sunna. Na ghalib, yani mara nyingi, maana hii ndiyo inayokusudiwa, inayokusudiwa katika vitabu vya aqida, vitabu vya itikadi, kama vile kitabu usulu sunna cha mwanazuoni Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, kadhalika kitab as-sunna cha mwanazuoni Abdullah ibn al-Imam Ahmad, kadhalika sharh as-sunna ya al-Imam al-Barbahari rahmatullahi ta'ala alayh. Na kwa maana hii limetokea lile neno lao wanaposema ahlus sunna, ahlus sunna yani watu ambao wako kinyume na bid'a. Kwa sababu sunna kwa maana hii ya mwanzo wanakusudia naqidu albid'a, kinyume cha bid'a, kinyume cha bid'a. Ama sunna kwa maana ya pili wanasema ahlul ilmi taati ala naqidi alwajib, huja sunna. Na kuja kwake kwa mara hii ya pili humaanisha kinyume cha kitu cha wajibu, kinyume cha kilicho wajibu, kinyume cha kile ambacho ni wajibu. Wanasema sunna wayutliqunaha ala ma laysa biwajibin ay laysa bifard wala wajib wala muharram wala makruhu, kile ambacho si wajibu, si faradhi, wala kadhalika si haramu, wala kadhalika si makruhu. Humaanisha sunna kwa maana hiyo, kwa maana ya almustahabu wan nafila, kama wanavyosema wanazuoni usul, wayusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa nafla. وهذا هو المراد غالبا عند الفقهاء نا مرادي هو ndio ambao mara nyingi wanautumia wanawazuoni wa fiqhi kwamba sunna kwa kile ambacho si cha faradhi, sunna kwa maana ya kile ambacho si cha wajibu, sunna kwa maana ya kile ambacho si haramu, sunna kwa maana ya kile ambacho si makruhu. Na hili hukusudiwa sana sana na mafukaha, yani wanawazuoni wa fiqhi. La tatu, huja ya sunna, lakini sunna hiyo wanakusudia na kumaanisha ma uthira ani nabii sallallahu alayhi wa sallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifa khilqiyya au khuluqiyya au sira سواء كان قبل البعثة أو بعدها. هي بيانا هو نمانا سنة كمانا يكيل أمباشو كمي جميزو كمتوم صلى الله عليه وسلم كيوهيشوني قولي كمبامتومي أمسيما عليه الصلاة والسلام أو فعل كمبامتومي أمفاني عليه الصلاة والسلام أو تقرير كمبامتومي أمكيبتيش عليه الصلاة والسلام أو صفة زرسول عليه الصلاة والسلام khilqiyya au khuluqiyya, za kimaumbile au za kitabia au mwenendo wake kwa ujumla. Sawa sawa yawe hayo yalikuwa kabla ya kupewa utume au baada ya kupewa utume. Haya ameyataja al-Imam al-Qasimi katika Qawaid at-Tahdith. Kadhalika huja sunna, na ikaambiwa hiyo ni sunna au hiki ni sunna, ma jaa manqulan, ni kile kilichokuja kikiwa kimenukuliwa, ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, mimma lam yunass alayhi fil kitab al aziz, katika kile ambacho hakikugusiwa kwenye kitabu cha Allah, bali kimegusiwa kutoka katika upande wake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kiwe hicho ambacho kimenukuliwa kutoka kwa rasul عليه الصلاة والسلام كنبينيش قرآن أو هكبينيش قرآن. نهاية نسمنا ونوزون وأصول. لكن سنة عند كثير من السلف مبالي يواليكوا وينجي كتكما سلف أوسع من ذلك نيبانا كليكو يالي وليوزنغمز ونوزون وفقه, ni pana kuliko yaliyozungumzwa na al-usuliyun, ni pana kuliko yale ambayo kwamba huzungumzwa na wengi katika watu katika kuidogosha sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanamaanisha sunna hawa masalaf waliokuwa wengi kwa maana ambayo haikusudiwi na wanawazuoni wa fiqhi, wala maana ambayo haikusudiwi na wanawazuoni wa hadith, wala maana ambayo haikusudiwi na wanawazuoni wa usul. Kwa wao sunna wanamaanisha ni kile ambacho kitakuja kuafiki kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kile ambacho kimekuja kuafiki mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na mwenendo wa masahaba wake watukufu radhiyallahu ta'ala anhum fil umuri al-i'tiqadat, katika mambo ya kiitikadi au ilibadat au katika mambo ya kiibada na mengineyo ambayo yanakwenda kinyume na bid'a, na yale yote ambayo yanakwenda kinyume na bid'a. Masalafu wakisema sunna ni kile ambacho kimeafiki kitabu, kile ambacho kimeafiki mwenendo wa rasuli alayhi salatu wassalam, kimeafiki mwenendo wa rasuli alayhi salatu wassalam katika nyanja za itikadi na nyanja za kiibada na yale yote ambayo yanakiuka bid'a au yanakwenda kinyume na bid'a, kwao hayo yote ni sunna. Hivyo utasikia kusemwa fulan min ahli sunna wa fulan min ahli bid'a, fulani ni katika wana sunna na fulani ni katika watu wa bid'a. Yule aliyeitwa huyu ni sunni ni pale matendo yake yanapokuwa yameafikiana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na yule aliyeitwa huyu ni katika watu wa bid'a ni pale ambapo huyu mtu matendo yake yatakapokhalifu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kukhalifu sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, au matendo yake yakakhalifu kimoja katika hivyo viwili. Na ndio maana akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani thumma Ad-Dimashqi alayhi rahmatullahi ta'ala, anasema wa lafdhu sunna fi kalami salaf, na lafdhi ya sunna katika maneno ya masalaf, yatanawalu sunna fi al-ibadati wa fi al-i'tiqadati, wa in kana kathirun mimman sannafa fi sunna yaqsiduna al-kalam fi al-i'tiqadat. Haya amesema katika kitabu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ukurasa wa 77. Anasema neno sunna katika maneno ya masalaf, yani wema waliotangulia wakisema hili ni sunna au jambo hili ni sunna, hukusudia neno hilo sunna huingia katika yale yote ya kiibada, huingia katika yale yote ya kiitikadi, hata kama wengi katika wale walioandika vitabu vinavyohusu sunna wanakusudia mambo ya akida, hata kama wengi katika walioandika as-sunna kama as-sunna ya al-Imam al-Barbahari wanakusudia katika mambo ya itikadi. Lakini Sheikh anasema Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yatanawalu sunna fil ibadat wa fil i'tiqadat, huingia kwenye mambo ya kiibada, mambo ya kifikhi, kadhalika huingia sunna kwa maana za mambo yote ya kiitikadi. Kwa hiyo masalaf wakizungumza sunna maana yao inakuwa ni am, maana yao inakuwa ni shamil, maana yao inakuwa ni ausa mima dhakarahu almuhaddithun au al-usuliyun au al-fuqaha. Na akasema tena rahmatullahi ta'ala alayhi katika al-hamawiyya, akasema as-sunna hiya ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallama i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amala. Sunna hiya ma kana alayhi rasulullah, ni yale yote aliyokuwa nayo mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam i'tiqadan, katika yale ya kuitakidiwa, wa iqtisadan na katika yale ya kiibada, wa qawlan wa amala, na qawli na matendo kwa ujumla wake. Hayo yote ni sunna, kwa kuwa yote hayo alikuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kadhalika maana hii ya ujumla ambayo wameizingatia masalaf ameisema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikam ukurasa wa 262. أكسما رحمه الله تعالى السنة هي الطريق المسلوك. سنة سنة نئلنجية إنا يبيتوا واتوا كبيتا جوياك هوينجية كتكا زنغتيو هيلو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كشكمانا katika yale aliyokuwa nayo juu yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa khulafa'uhu ar-rashidun, na makhalifa wake waongofu, min al-i'tiqadat, katika mambo ya itikadi, wal a'mali, na matendo ya kiibada, wal aqwali, na maneno ya kiibada. Kwa hiyo sunna imeshamil itikadi, imeshamil mifumo ya kiibada kwa ujumla wake, ziwe ni ibada za matendo au ibada za maneno, yote hayo ni sunna. Hilo ni la kwanza ambalo tulipaswa kulijua na kulifahamu, kwamba ukisikia jambo hili ni sunna, basi usije ukabaki katika uelewa gutu. Kwa maana ya sunna hiyo ni ile ambayo kwamba ukifanya utapata thawabu, usipofanya hupati dhambi. La, kwa masalaf wakisema sunna, maana yao inakuwa ni pana panafu zaidi kuliko ile ambayo wameizungumza fuqaha, kuliko ile ambayo wameizungumza al-usuliyun na wengineo, kama wanavyotuambia ahlul ilmi hawa ambao tumewataja hapa, al-Imam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ala al-jami'. La pili ambalo tunatakiwa tulielewe, kwamba hii sharia aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ubainifu wa yale aliyoyasema Allah subhanahu wa ta'ala, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja miongoni mwenu enyi mitume na manabii tumempa sheria yake, tumempa manhaji yake. Kila mtume ana sheria yake na kila mtume ana manhaji yake. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kwa hiyo sharia hii aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam taqumu ala iddati usul. Inapasa tuelewe kwamba sharia aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imesimama katika misingi madhubuti mingi. Sharia yetu imesimama katika msingi wa Al-Qur'an Al-Karim. Msingi wa Qur'an tukufu. Na msingi huu ndio al-masdar al-awwal, chimbuko la kwanza la kuweka sharia. Al-Qur'an Al-Karim. Qur'ani ambayo mnaelewa na mnafahamu kiitikadi kwamba ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatan ya hakika, المنزل على رسوله اليو يشوشا او يليوشوشوا منن هايو يا حقيقه مع متومه واكه محمد صلى الله عليه وسلم حروفي زاكه ومعنى زاكه. هو ني مسingi wa kwanza ambao sharia yetu ya Kiislam imesimama juu yake. Msingi wa pili ni msingi wa sunna za mtume صلى الله عليه وسلم. Sunna ni zipi? Zile ambazo zimeafikiana na kitab, zikaafikiana na yale aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake katika mambo ya kiitikadi na mambo ya kiibada, mambo ya kimaamala, mambo ya kitabia, mambo ya suluk, mambo ya adab. Hizi ni sunna, na huu ni msingi wa pili ambao dini yetu ya Kiislam imesimama, au sharia yetu ya Kiislam imesimama juu yake. Imesimama juu ya msingi wa Qur'an, imesimama juu ya msingi wa sunna. Msingi wa tatu ambao sharia yetu ya Kiislam imesimama juu yake, al-ijma', ni msingi wa al-ijma', makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislam, ittifaqu ulama'i al-umma ala hukmin shar'i, kule kuafikiana wanawazuoni wa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-ulama'u ar-rabbaniyun, wanawasuoni wachaji wacha Mungu wanaowalea wanafunzi wao, min sigari ilmi ila kibari, kutoka katika ilmu ndogo kidogo dogo kupanda nao kuelekea katika ilmu kubwa. Hawa ndio ulama usunna, ni ulama usunnati wa tauhid. Ijmaa ya wanawasuoni hawa ndio inayozingatiwa na ndio msingi ambao sharia yetu ya Kiislam husimama juu ya ijmaa yao, kule kuafikiana kwao ulama ulumma ulama ulmilla ala hukmi shar'i. Huu ni msingi wa pili ambao sharia yetu ya Kiislam inasimama juu yake. Msingi wa nne msingi wa nne alqiyas. Huu msingi wa tatu mujma alayhi, wamekubaliana juu yake ahlul ilm. Msingi wa nne kuna ikhtilaf yasir la yadhur, ni msingi wa alqiyas. وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة بينهما kuegemeza msingi kuegemeza tawi kwenye msingi kwa ile iliyopo baina ya viwili hivyo tawi likapewa hukumu ile ile iliyopewa msingi na haya yanajulikana katika al-usul huu ni msingi wa nne katika misingi mikuu ambayo sharia yetu ya Kiislamu aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam inasimama juu yake kutokana na haya tumeelewa daraja na manzila na makana na hadhi na nafasi iliyokuwa nayo sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa sharia yote imesimama katika misingi hii na katika misingi hiyo kuna msingi mkuu wa pili msingi mama baada ya msingi mama wa Qur'an sunna imebeba sharia kwa sababu sunna ni asli sharia ipo juu ya msingi huu wa sunna min huna na'lamu ma li sunnati nabawiyya min uluwi almanzila wa adhimi almakana tunaona hapa kwamba sunna kumbe ina nafasi kubwa ina daraja la juu na kwamba sunna kumbe ni msingi wa pili ukipenda iite masdaru thani min masadiri tashri'i chimbuko la pili katika machimbuko ya kuweka sharia na ndio maana wema waliotangulia السلف الأول ما سلف وكوانزا سلف الصالح كتكما صحابة نما تابعين نواليو فواتا بعد ياو وليليوى نفاسي سنة وليليوى سنة إفاسابيو ديومانا وليكبالي كسفيري كتوكا كتكا مجي كوين رمجي مينجيني كتفوتا سنة kutafuta hadithi moja ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wakakata majangwa wakakata misitu wakakata masafa ya mbali yote haya mtu amefikiwa na hadithi amesikia hadithi hiyo iko kwa fulani akaifanyia msafara wa wiki na mawiki au miezi kwa miezi mpaka anafika kule anatathabbat anachukua tathbit juu ya ukweli wa yale ambayo kwamba ameyasikia kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wasallam. Hawa walielewa makana tu sunna wa manzilatuha fi tashri'i al-islami. Walielewa nafasi ya sunna na ngazi yake na daraja yake katika kule kuweka sharia, sharia za Kiislamu. Ndio maana walizihifadhi katika vichwa vyao. Mtu ana hadithi laki moja الامام البخاري رحمه الله الامام احمد رحمه الله عليه انا حفاظي 1000 حديث حديثي 1000 زيوي 1000 لاكي كلاكي لاكي موجه مثلا زيكو كيشواني kwa kuelewa nafasi ya sunna na daraja yake wako katika ulama ambao walihifadhi wapokezi madhaifu wote wanaowajua wakawahifadhi na tarehe zao na wako waliohifadhi wapokezi athiqat al-athbat lengo lao ni kule kujua kwao manzila na hadhi na daraja la sunna ndio maana walikuwa wakikaa katika majlis at-tahdith majlis ambayo wana alimu wao anawasomea hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam mmoja wao anapokatikiwa na wino wino umemkatikia wino umekwisha shekhe anaendelea kutaja isnadi za hadith akasoma mutuni za hadith walikuwa radhi kuuziwa wino pale kwa bei ya ghali kabisa ambao huenda ungeipata wino huo ungeupata kwa bei rahisi lau ungetoka msikitini ukatembea kilomita moja mathalan au maili moja mathalan. Pale pale mtu anakuuzia kwa bei ya ghali kabisa, kwa sababu na yeye anataka aandike asipitwe na yale ambayo anayatamka imamu wake. Hayo ni al-Imam al-A'mash Suleiman bin Mihran al-A'mash al-Kufi, ambaye alikuwa na majlis tahdith katika mji wa Kufa. Walikuwa wako tayari kununua wino kwa bei ambayo si bei inayouzwa nje, kwa sababu ya yale ambayo wanayachukua kutoka kwa yule al-Imam. Wamezihifadhi sunna, wakazielewa sunna. Kadhalika stambatu minha al-ahkam al-kathira, wakafanya istimbat, wakatoa hukmu tija za kiilmu nyingi kupitia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kupitia sunna hii ya bwana Mtume alayhi salatu wasallam katika mambo yao yote ya kidini, mambo kadhalika katika mambo ya kidunia. Waadhamuha, na waliziheshimu hadithi, waliziheshimu sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fanasabu alwala li ahliha, wakanasibisha, wakayaegemeza, wakayasimika mapenzi yao kwa watu wa sunna. Nasabu alwala, wamesimika mahaba yao, nusra yao, mapenzi yao kwa wasimamizi wa sunna. Walikuwa wakiwapenda mapenzi yasiyokuwa na kifani, waliwapenda ahli sunna, wanaoshikamana na sunna, wanaoziheshimu sunna, wanaozihifadhi sunna. Kadhalika wanasabu al-ida li ahliha au li a'daiha, wakasimika uadui kwa wale wote wanaopinga sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muone daraja na nafasi ya sunna na manzila yake, na muone kadhalika ulazima wa kulazimiana na hii sunna, na mfano wa juu kabisa katika kuyathibitisha haya tuyasemayo. Tumewataja masahaba, tumewataja masalaf, tukasema wa kwanza huingia masahaba dukhulan awwaliyan, kisha wanafunzi wao ambao ni matabi'in, kina Hasan al-Basri na wengineo. Masahaba katika yale tuliyoyaona kuadhimisha kwao sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulisema wamenasibisha nasabu, kwa maana wamesimika, wamepandikiza mbegu za chuki kuwachukia maadui wa sunna, na wakapandikiza mbegu za mahaba kwa wale ambao wanaziadhimisha na kuzitukuza na kuziheshimu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba kanu fi ghayati at-ta'zim lis-sunnah wa min namadhij dhalik, na katika mifano ya hilo ni ile hadithi iliyokuja katika sahih kutoka kwa Imran bin Husayn radiyallahu anhu, kwamba Imran bin Husayn alihadithia hadith ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Rasul alayhi salatu wassalam amesema al-haya khairun kullu, haya, tabia ya haya ina kheri, haya zote zina kheri, au kheri zote zipo katika kuwa na haya. Akasema mmoja katika waliokuwa pembeni yake, Bushair ibn Ka'b rahimahullah, akasema Bushair ibn Ka'b, inna naqra'u fi kutubil mutaqaddima أن منه ما يكون خيرا ومنه ما يكون ضعفا. وسمع خير زوت زيبو كتك هايا ايوي عمران مانا وحسين لكن سيسي تمسوما كتك فتابو بليبو تنغوليا كما زيبو هايا زينة كمانا خيري أو زيبو خيري أمبازه كمانا هايا, lakini zipo haya nyingine hutokamana na udhaifu tu wa mtu. Akasema Ka'ab, akasema Imran bin Husayn radiyallahu ta'ala anhu, kumjibu Bushair ibn Ka'ab, anasema rawi al-hadith, faghadiba Imran, akaghadibika Imran bin Husayn, hatta ihmarrat 'aynahu, mpaka yakabadilika rangi macho yake yakawa mekundu kabisa. macho yakambadilika rangi kwa maneno aliyomsikia Bushair ibn Ka'ab akiyasema. Na lengo la Bushair ibn Ka'ab si kukinzana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, walam yusham minhu dhalik, bali kusudio lake kwamba ziko katika haya hutokamana na udhaifu tu wa mtu, sio haya mahmuda, kwa sababu haya ipo haya madhmum na haya mahmud. Lakini kwa kutukuza sunna na nafasi ya sunna, sahaba huyu Imran bin Husayn alighadhibika kwa kuwa haya maneno ameyasema baada ya kuisema hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lau angeliyasema maneno haya muda mwingine, huenda yangekuwa na waje. Lakini kuyasema maneno haya baada ya hadithi, kwake yeye Imran bin Husayn halikuwa ni jambo dogo. Akaghadhibika radhiyallahu anhu, akabadilikwa na macho rangi yake, ihmarat aynahu, akasema uhadithuka an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, mimi nakuhadithia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa tuhadithuni an suhufik, wewe unanihadithia kutoka kwenye magazeti yako. Ni nini hayo leo yasoma katika suhufi zako, na ni yapi haya niliyoyasoma niliyoyasema kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam? Alighadhibika radhiyallahu ta'ala anhu, jinsi walivyokuwa wakitukuza, wakiheshimu na wakiipa makana wal manzila arrafia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika katika mifano ya hilo ni ile hadithi iliyokuja katika sahih kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Mughaffal رضي الله عنه انه نهى ولد اخيه ان يخذف. المكتازه هو صحابه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه mtoto wa kaka yake amemkataza kutokamana na kitendo kinachoitwa al-khadf. شرح الحديث wanasema khadfu ni kuchukua kijiwe ukakiweka baina ya vidole viwili, al-ibham was-sababa, dole gumba na kidole cha shahada. Imma ukatumia kidole cha shahada kukitupa kile kijiwe, ukakirembea kupitia kidole cha shahada, au ukakirembea kupitia kidole chako cha gumba. Hii ni khadf, mchezo wa watoto. Alimkataza mtoto wa kaka yake asilifanye hili. Faada ila al-khadf maratan ukhra, yule kijana akarudia tena siku nyingine kucheza ule mchezo wa kurushiana vijiwe. Akakasirika sahaba Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu, akasema la ukallimuka ba'daha, sitozungumza na wewe tena baada ya hilo, baada ya lile nilokwisha kukwambia sizungumzi na wewe tena milele. Aqulu laka, nilikwambia wewe Rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha anil khadf, Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amekataza mchezo huu, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam la yasidu saida wala yanka uaduwa, hili jiwe unalotupiana nalo haliwindi kiwindwa, halimuui mnyama anayewindwa. Huwezi ukamuua sungura wala ukamuua swara wala ukamuinda kadha kwa kijiwe chako hichi. Wala yanka uaduwa, kadhalika jiwe hili haliwezi kumzuilia aduu. La yadfau aduwa, huwezi ukamzuia adui asikupate au asikuhujumu kupitia kijiwe hiki, bali maadui huzuiliwa kwa mishare, huzuiliwa kwa silaha. Hayo ameyasema baadhi shurah. Walakin yafqa'u al-aina, lakini hiki kijiwe machorushiana hufokoa jicho, utalifokoa jicho la mwenzako, utalitoboa jicho la mwenzako, utaliharibu jicho la mwenzako. Wayusidu sin, na huharibu meno, huenda ukavunja jino la ndugu yako. Kwa hiyo usiyafanye haya. Nilikwambia Mtume amekataza alayhi salatu wassalam, kisha wewe unarejea tena kurushiana mawe. La ukallimuka ba'daha, sitozungumza na wewe tena baada ya leo au baada ya haya nilikushakwambia. Hakuzungumza naye mpaka akafa radhiyallahu ta'ala anhu. Nini? Kwamba yule amemwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza hili jambo, na alituambia la yasidu sayda wala yanka aduwa walakin yafqa'u al-aina wa yufsidu as-sin. Wewe unarudia tena kana kwamba yale maneno niliyokuambia na yule niliyekutajia mbele yako hakuwa si lolote. Hivyo mimi kwa kumheshimu huyo mwenye maneno haya, mwenye sunna hii, siongei na wewe kuanzia leo. Hakuzungumza naye radhiyallahu ta'ala anhu. Na sahaba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu hadatha bihadith alihadithia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam inayosema la tamna'u ima' Allah masajid Allah, msiwazuilie vijakazi wa Allah, wanawake na nyumba za Allah. Atakapokuomba, atakapoomba mmoja wenu ruhusa na mkewe juu ya kuhudhuria sala misikitini, asimzuilie. Haya ndiyo aliyosema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na akasema la tamna'u ima Allah masajid Allah, msiwazuilie vijakazi wa Allah na nyumba za Allah. Faqala waladuhu Bilal, akasema mtoto wake anayeitwa Bilal bin Abdullah radiyallahu anhu, idhan yattakhidhna dhalika daghla, nataka wafanye wanawake kuifanya misikiti kuwa ni vichaka vyao. Daghla ni miti iliyosokotana, vichaka, vipori. Mnataka kwa maneno hayo wanawake wazifanye nyumba za Allah, misikiti, kuwa ni vichaka vyao vya kujifichia, kwamba anapotaka mmoja kwenda kwenye habari zake atumie kigezo cha kwenda msikitini, kwa kuwa Rasuli alayhi salatu wasalam amesema la tamna'u ima Allah masajid Allah, wallahi la namna'ahunna, wallahi tutawazuilia. Ulama wanasema huyu Bilali rahimahullah hakukusudia kuikusema dhidi maneno ya Rasuli alayhi salatu wasalam, lakini hali za wanawake zile ambazo walikuwa nazo masahaba na mtume wao sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa mavazi na heshima na utu na kujistiri, si hali iliyokuwepo baada ya kuondoka kwa Rasuli alayhi salatu wasallam. Na ndio maana alithubutu Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha kusema lau angelikuwa hai bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na akaona yanayofanywa na wanawake leo hii, angewazuia wasende msikitini. Kimavazi, kimanukato. Kwa hiyo Bilali akasema hele kwa mantiki hii. Lakini muda wa kuwa ameyasema yale sambamba na hadithi ya Rasul alayhi salatu wassalam, baba yake Abu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma hakuvumilia kwa heshima ya maneno ya Rasul alayhi salatu wassalam, na kuyachukulia nafasi yake na manzila yake, na kumtukuza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hayyan au mayyita. Akasema maneno makali kabisa, akamghadhibikia mtoto wake, akamtukana matusi mabaya, hakuyataja mpokezi wa hadithi. Akasema wasabbahu sabban sayyi'a, akamtusi matusi mabaya kabisa, sijawahi kumsikia kabla ya hapo kuyatoa matusi hayo. Baadhi ya ahli ilm wanasema alimwambia la'anakallah, la'anakallah, la'anakallah, siongei na wewe tena kuanzia leo. hakuongea na Bilali mpaka akafa. Hawa ndiyo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walioelewa nafasi ya sunna na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni masdar min masadir at-tashri', bal masdar ath-thani, bal nafasi yake sunna ni kubwa. Hitajio la Qur'ani kuihitajia sunna ni kubwa mno kuliko hitajio la sunna kuihitajia Qur'ani. Bila ya sunna la dhalla al-Qur'an mujmala fi kathiri min al-mawadi'. Bila ya sunna Qur'ani ingebaki kuwa ni mafumbo sehemu nyingi, watu wanasoma hawaelewi. Na wala usijidanganye kwamba utaielewa Qur'ani kwa lugha yako uliyoisoma. La, huna lugha kuwashinda as-sahabatul akarim radiyallahu anhu. Al-arabu al-khullas ndio waarabu halisi ambao ndimi zao hazikuchanganyikana na chochote katika lugha za Waajemi, tofauti na waarabu wa leo. Lakini bado pamoja na uarabu wao huo kindakindaki, bado sehemu kubwa katika Qur'ani hawakuzielewa mpaka waliporejea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa'tabir, zingatia kwa ile aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, man ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Aya hii walipoisoma masahaba wakaielewa kwa mujibu wa lugha kwamba Allah amesema wale walioamini, wala miyalbisu imanahum bidhulm, wasichanganye imani yao na kosa lolote. Wakaelewa kwamba dhulma imetajwa ni nakira fi siyaqi nafi, kwa hiyo kilugha yufidul umum. Wakamfuata rasuli alayhi salatu wasalam, wametumia lugha. Wakamfuata rasuli alayhi salatu wasalam, ya rasulullah ayuna lam yalbis imanahu bi dhulm, nani katika sisi ambaye hakuichanganya imani yake na kosa lolote? Kwa sababu aya imesema lam yalbisu imanahum bi dhulm, nani katika sisi ya rasulullah ambaye hakuichanganya imani yake na dhambi au kosa lolote lile? Akawa amewaelewa bwana Mtume alayhi salatu wasalam, akamwambia sivyo hivyo. Nafasi ya sunna, nafasi ya sunna, usitegemee lugha yako kuwashindi wa masahaba. Al-arabu al-khullas, al-arabu al-aqhah alayhim radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Akasema awalam yakul li'abdi as-salih, hamkumbuki alisema mja wa Allah mwema ambaye ni Luqman al-Hakim alayhi salam, inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Akawabainishia kwamba dhulma iliyopo katika suratul an'am ni dhulma iliyopo katika suratul Luqman. Hii ni nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ndio nafasi ya sunna kwenye Qur'an. Aqimu as-salah, lakini kwenye aqimu as-salah hakuna subhana rabbiyal azim, hakuna subhana rabbiyal a'la, hakuna sami Allahu liman hamida, hakuna rabbana walakal hamdu, hakuna atahiyatu lillah. Nafasi ya sunna. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli fasawfa yughnihimullahu min fadli. Anasema subhanahu wa ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa, lakin nani wakutuwezesha, la nikaha illa biwali wa shahidai adl. Ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo iliyokuja kubainisha mujmal wa Qur'an. Kwa hiyo masahaba waliheshimu nafasi hii, walimheshimu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka inatokea mmoja wao yuko radhi amwekee shonde mtoto wake damu yake aliyemzaa mwenyewe Abdullah kumtenga Bilal, kadhalika Abdullah ibn Mughaffal kumtenga mtoto wa kaka yake. Siongei na wewe milele, na wakuongea nao mpaka wakafa. Yote haya ni kuadhimisha nafasi ya sunna na daraja lake mbele ya Allah, mbele ya sharia, na kwamba chimbuko la pili la sharia ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalik katika mfano wa mwisho na watatu ambao tutausoma imekuja katika sahihi Muslim hadithi ya Abdullah ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan wa fi usbu'ihi khatama alimuona mtu kwenye kidole chake amevaa pete min dhahab pete ya dhahabu fanazahu akaichoropoa akaivua kwa nguvu kisha akaitupa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akaitupa ile mbali akasema ya'midu ahadukum ila jamra min narin fayadha'uha fi usbu'ihi anawezaje mmoja wenu kuwa na ujasiri wa kuchukua kijinga cha moto wa jahannam akajiwekea kwenye kidole chake lawezekanaje hili kwa mmoja wenu kisha akaondoka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam falamma dhahaba rasulullah sallallahu alayhi wasallam alipoondoka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam qila lirajul aliambiwa yule sahaba khudh khatamak kachukua ile pete yako kaiokote fantafi bih chukua unufaike nayo yani kama huruhusiwi kisharia kuivaa waweza ukaiuza waweza ukampa mkeo au binti yako fantafi bih faqala akasema huyo sahaba radhiallahu anhu ma kuntu liakhudhahu wa qad tarahahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mimi kamwe kato abadan siwezi kuiokota ile muda wa kuwa aliyeitupa ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam siwezi kuiokota sikiokoti kilichotupwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam angalia jinsi walivyokuwa wakiheshimu maneno ya rasuli wakimheshimu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam jambo ambalo kwamba hakuna uharamu wa yeye kwenda kuichukua na kunufaika nayo alichokataza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumnusuru sahaba wake aliyevaa kijinga cha moto wa jahannam kwenye kidole chake kwa sababu sharia aliyokuja nayo Muhammad alayhi salatu wasalam imeharamishwa dhahabu kwa wanaume wa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam imehalalishwa dhahabu kwa wanawake wa umma huu فلا شك أن من الواجبات التي فرضها الله علينا وأوجبها ومن حقوق رسول ربنا علينا طاعته واتباعه حكونا شاكا وهاي أنباية من الصومة Hakuna shaka juu ya kwamba katika mambo ya wajibu ambayo Allah tabaraka wa taala ameyafaradhisha juu yetu na ameyawajibisha kwetu sisi na katika haki za mtume wa Mola wetu alayhi salatu wassalam zilizopo juu yetu ni kumtii sallallahu alayhi wasallam na kumfuata alayhi salatu wassalam na kuyafanyia kazi yale yote aliyokuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala sunna ila maana pana kama tulivyokwisha kusema si kama wanavyodhani wengi katika watu kwamba sunna ni kitu rahisi rahisi chepesi chepesi wakaingiza ufahamu wao huo mpaka kwenye mambo ya wajibu mambo ya kufuga ndevu wako katika watu husema hiyo ni sunna mambo ya kutokuburuza suruali na kanzu wakasema hiyo ni sunna tu sunna ina maana pana zaidi ya yale walioyasema wanawazuoni wa fiqhi katika fiqhi zao bali kilichokuwa wajibu kwetu sisi kumfuata rasuli alayhi salatu wasalam katika kila yale ambayo ameyafanya na kila yale ambayo ameyasema na amri yoyote ambayo itatoka kwa rasuli alayhi salatu wasalam usiseme kwa maana usiseme ni sunna kwa maana ya ukifanya utapata thawabu usipofanya upati dhambi la kila amri ambayo ataisema bwana mtume alayhi salatu wasalam asli yake ni wajib, na haitotoka kwenye wajibu kwenda kwenye hukumu nyingine isipokuwa kwa dalili, isipokuwa kwa karina, isipokuwa kwa sarifa mania. Lakini asli katika yote aliyoyaamrisha bwana mtume alayhi salatu wasalam, amri yake hiyo ni ya wajib isipokuwa kwa dalili. Hawa ndio wanaosema ahlul ilm, na wakasema jambo fulani la kisunna halikuitwa kwamba jambo hilo ni sunna, jambo hili kulifanya kwake ni sunna, isipokuwa pale dalili yake ilipokuwa imekosekana kwenye Qur'an. Kwa hiyo utaambiwa hadha amaluhu sunna, jambo hili kulifanya kwake ni sunna, maana yake dalili yake imekuja katika hadithi, dalili yake imekuja katika hadithi, haikuja katika Qur'an. Na haya amesema al-Imam Mulla Ali al-Qari rahmatullahi alayhi katika Mirqatul Mafatih. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwetu sisi amri ya lazima kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema katika Qur'an, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sema ewe Muhammad, kama kweli nyinyi mnampenda Allah, basi nifuateni mimi, atakupendeni Allah na atakusameheni madhambi yenu, na Allah ni mwingi wa maghfira, Allah ni mwingi wa rahma. Wanasema ahlul ilm, na miongoni mwa hao ni al-Imam Rabi' al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala wa waffaqahu, anasema fattiba'u hadha ar-rasul al-karim, hivyo kumfuata mtume huyu mtukufu, yuhakiku amraini azimain, hilo la kumfuata mtume huyu alayhi salatu wassalam linatuletea na kutupatikanishia mambo makuu mawili kwa mujibu wa hii aya. Awaluhuma, la kwanza katika mambo hayo, mahabbatu Allahi lana, ni mahabba ya Allah kwetu sisi kumfuata huyu aliyekuja na sunna. Tukilifanya hili kisawasawa litatuhakikishia kuyapata mambo makuu mawili. Jambo la kwanza mahabbatullahi lana, mahabba ya Allah kwetu sisi. Na kikubwa wanasema ahlul ilm, shani ni wewe kupendwa na Allah, shani si wewe kumpenda Allah. Shani, kila shani ni wewe upendwe na Allah, shani si kila shani wewe kumpenda Allah. Ni mapenzi ya Allah kwako yapo. Kwa hiyo ukilipata hili bila shaka umenadi saada na umefaulu. Na la pili, maghfiratu dhunubina, ni lile jambo la sisi kusamehewa madhambi yetu. Hii ni faida ambayo tutaipata katika utiifu wetu wa kumtii bwana mtume alayhi salatu wasalam na kumfuata yeye. Tutapata mahaba ya Allah, la pili msamaha juu ya madhambi yetu, kadhalika tutapata rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akalifuatilizishia hili kwa kauli yake nyingine katika sura hii hii, qul atii'u Allaha war rasul. Baada ya kusema in kuntum tuhibbuna Allaha, aya ya mbele huko Allah anasema qul atii'u Allaha war rasul, Muhammad waambie mtini Allah na mtini Muhammad, fa in tawallaw, kama mtakengeuka, fa inna Allaha la yuhibbul kafirin, eleweni kwamba Allah hawapendi makafiri. Akasema al-Imam Rabi' hafidhahu Allah, fata'atu Allahi wa rasulihi, hivyo ta'a ya kumti Allah na mtume wake, fihima sa'ada fi dunya wal akhira, ndani yake kuna kufaulu duniani na akhira, watawalli an ta'atihima, na kukengeuka kutokamana na kuwatii wawili hao, istikbaran, kwa kufanya kiburi, au inadan, au kwa inadi na inda, kufrun billah, hiyo ni kufru. Kutokufuata sunna kwa inadi na kiburi ni kufru. Kufru billah ni kufru ya kumkana Allah. Yujibu ghadab Allah wa adawatahu wa adhabahu al-abadi, hilo hupelekea yule aliyeasi, aliyegoma, aliyejikengeusha kutokamana na kumfuata Rasul alayhi salatu wassalam kwa inadi na kiburi, anaingia katika kufuru inayopelekea ghadhabu za Allah juu yake na uadui wa Allah juu yake na adhabu zake za milele. Fi narin, na ataingizwa kwenye moto, a'addaha Allahu lilkafirin, ambao Allah ameshauandaa kwa ajili ya makafiri, iyadhan billahi ta'ala. Mnaona nafasi ya sunna kwamba mtu huenda akaingia kwenye ukafiri, na haya si mageni katika yale wanayozungumza ahli ilm kina al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi na kina al-Imam Shafi'i walipokuwa wakizungumzia aya ya Allah tabaraka wa ta'ala inayosema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, wa tahadhari wale wote ambao wanakwenda kinyume na amri zake Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, wasije wakapatwa na fitna. Wakasema hawa ahlu ilm fitna bi maana al-kufru, fitna kwa maana ya az-zayghu, fitna kwa maana ya an-nifaq, imma kwa kumkhalifu rasul alayhi salatu wassalam, hilo likakuingiza kwenye ukafiri au likakuingiza kwenye unafiki au likakupondosha katika njia ya sawasawa au ukapata adhabu kali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema kwenda kinyume na Allah, kumtii yeye, kwenda kinyume na rasuli alayhi salatu wassalam kwa inadi na kiburi, kama wanavyofanya wengi katika watu wanaoambiwa tekelezani sunna, au wanasema hiyo ni sunna tu, wanafanya inadi, wanafanya inda, wanafanya kiburi, hilo ni kumkufuru Allah, kufuru ambayo hupelekea kupatikana kwa ghadhabu zake na uadui wake na adhabu zake za milele katika moto wa jahannam. Haya ameyasema al-Imam Imam al-Jarh wa Ta'dil hafidhahu Allah Ta'ala. Na miongoni mwa aya ambazo Allah ametuwajibisha tumtii na kumfuata mtume huyu katika yale aliyokuja nayo baada ya kuharamisha pombe na kuharamisha kamari, na kwamba shaitani anavitumia viwili hivi ili kuwatia watu uadui na bughudha baina yao na awazuilie kutokamana na kumdhukuru Allah na kusali. Kisha Allah akasema wa atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa hadharu, namtini Allah namtini rasul na tahadharini juu ya kuwa khalif, fa in tawallaitum, kama mtakengeuka kutokamana na hili, fa'lamu, bas eleweni, annama ala rasulina albalaghu almubin, kwamba hakuna cha zaidi, hakuna cha ziada kilichopo cha wajibu kwa mtume wetu huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam isipokuwa afikishe tu kile alichotumwa kutoka kwa mola wake. Atakayemtii amemtii kwa maslahi ya nafsi yake, atakayemkhalifu amemkhalifu kwa maslahi ya nafsi yake. Anasema al-Imam fa fi hadhihi al-aya, katika aya hii, amrun bi ta'ati Allah wa ta'ati rasulih, ndani yake kuna amri kwamba tunatakiwa tumtii Allah na tumtii mtume wake, wal inqiyadi lahuma, na kunyenyekea kwa wawili hao, wa tahadhiri min mukhalafatihima, na kutahadhari juu ya kwenda kinyume nao, wa wa'idun shadid, na ndani aya hii kuna makemeo makali, liman yatawalla an ta'atihima, kwa wale watakaojikengeusha wakatoa mongo au wakatoa mgongo kutokamana na kutokuwatii wawili hao Allah tabaraka wa ta'ala na kutokumtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Na aya nyingine kadhalika Allah anasema ya ayyuhal ladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kal ladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawabi 'inda Allah as-summu al-bukmu alladhina la ya'qilun. Enyi wale ambao mmeamini, mtiini Allah na mumtii rasul alayhi salatu wassalam, wala tawallaw anhu, na wala msijikengeushe kutokamana na yeye, msimpe mgongo, msimfanyie kiburi, msende kinyume naye. Wa antum tasma'un, ilhali mnayasikia ya kheri yanayolenga uongofu wenu katika yale anayoyasema. Wala takunu kalladhina qalu sami'na, na wala msiwe kama wale waliosema tumesikia. Wa hum la yasma'un, ilhali wala hawasikii usikivu wa utiifu. Inna sharra ad-dawabi 'inda Allah, hakika shari ya wanyama, wanyama wa ovu wabaya mbele ya Allah, as-summu al-bukm, ni wale viziwi mabubu, alladhina la yaqilun, wasio kuwa na akili. Anasema Sheikh fa hadhihi al-ayat dhamm, fa fi hadhihi al-ayat dhammun shadidun, katika aya hii kuna makemeo makali, kuna kuzungumziwa vibaya, liman la yuti'u Allah wa rasulahu, kwa wale wote wasio mtii Allah na mtume wake, wayadai sam'a wa ta'a, huku wakidai kwamba wao wanasikia maneno na kwamba wao ni watiifu. Wa huwa kadhib, lakini uhakika wa mambo ni waongo. Wa tahadhirun shadid, kadhalika kwenye aya hii kuna tahadhari kubwa. Min mushabahati hadha sinf, kujifananisha na watu kama hawa wasiosikia, wasiosikia mabubu viziwi ambao hawana akili. Haya ameyasema al-Imam Rabi' hafidhahu Allah ta'ala wa wafaqahu. Na aya zilizokuja kwenye Qur'an kuhimiza kumtii na kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na kuhukumiana kupitia mafunzo yake alayhi salatu wassalam, katika yale yote ambayo tumezozana, yawe ya kidini yawe ya kidunia, aya hazipungui 30, kama alivyosema al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, hazipungui 30 zinatutaka tumtii tumfuate bwana mtume alayhi salatu wassalam. Na yako mambo hayakuja kwenye Qur'an bali kayasema mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni sharia unatakiwa uifanye, na usipofanya utaadhibiwa. Mambo ya kidunia na mambo ya kiakhira, mpaka kwenye mambo ya kuhtalifiana kwenye mashamba, watu warejee kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hamkuisoma nyinyi sababu nuzul ya ile aya ya Allah tabaraka wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Wamekhtalifiana watu kwenye mambo ya konde zao, mambo yao ya kondeni, mashamba yao. Zubair ibn al-Awwam, mtoto wa Safia, mtoto wa shangazi yake Rasul alayhi salatu wasalam, na mmoja katika maansar, wakaenda kwa bwana mtume alayhi salatu wasalam, wakashtaki kwake, akasikiliza alayhi salatu wasalam. Zubair ibn al-Awwam shamba lake lilikuwa kwenye mwinuko, al-ansar shamba lake liko chini ya shamba la Zubair. Wamekhtalifiana kupitia maji, michuruziko ya maji. Huyu asema naanza mimi kunyosheleza shamba, yule anataka awe yeye. Wakakhtalifiana, wakaenda kwa Rasuli alayhi salatu wasalam. Rasuli alayhi salatu wasalam akasema isqi ya Zubair thumma arsil almaa ila jarik, nyosheleza shamba lako Zubair kwa kuwa shamba lako liko juu, kisha baada hapo yaachie maji yaende kwa jirani yako. Akagoma yule ansar juu ya hukumu hii ya Rasul alayhi salatu wasalam. Akasema ya Rasul Allah, hakamta lahu in kana labnu ammatik, umemshindisha huyu katika kesi hii awe ndio mshindi, ukampa haki kwa kuwa ni mtoto wa shangazi yako. Akaghadhibika bwana mtume alayhi salatu wasalam, akasema isqi ya Zubair thumma ihbis alma, nyosheleza shamba lako Zubair kisha maji yafunge yasifike kule. Adhabu ya Rasul alayhi salatu wasalam. Man istaajala amran qabla awani uqiba bihirmani. Kisha Allah tabarak wa ta'ala katirimsha aya, fala wa rabbika la yu'minun, na apa kwa mola wako ewe Muhammad, na Allah akaapa kwa dhati yake, aksama bidhatihi al-aliyya, ameapa kwa dhati yake ya juu, min al-mawadhi' al-qalila allati aksama Allahu bidhatihi, na hii ni katika sehemu chache kwenye Qur'an ambazo Allah ameapa kwa dhati yake. Chacha kwenye Qur'an, viapo vingi vya Allah, anaapa kwa viumbe wake, lakini katika aya hii ni katika al-mawadhi' al-qalila allati aqsama Allahu bidhatihi. Akasema naapa kwa Mola wako ewe Muhammad, la yu'minun, hawawezi wakawa waumini wakamilifu wa imani, hata yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanya wewe ni hakimu wao katika yale ambayo yametokea mizozo baina yao, katika yale waliozozana baina yao. Hawa wamezozana kwenye mambo ya kidunia, wametakiwa wakahukumiwe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa intanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kama kweli mna imani ya kweli ya kumwamini Allah na siku ya mwisho, mnapozozana katika jambo lolote lirejesheni kwa Allah, lirejesheni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, nafasi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Abd al-Barr rahmatullahi ta'ala alayhi anasema kurejea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipokuwa hai ama baada ya kufa kwake, kurejea kwa rasuli alaihi salatu wasallam, kurejea kwenye sunna zake, kwamba kumbe sunna pia huondoa mizozo ya kidunia au ya kiakhira, watu warejee katika sunna, si jambo lele mama, si jambo rahisi rahisi. Dinu nabii Muhammadin akhbaru ni'mal ni'mal matiyatu lilfata atharu la targhabanna 'an alhadith wa ahlihi farra'u laylun walhadith naharu. Hawa wametuambia ahlul ilm na kuzungumza sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yako mengi, na wakati nimeambiwa nisifukishe na nimeahidi saa 2 na dakika 10. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wa sifatihi alula atujalie kuwa ni wenye mapenzi ya kumpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzipenda suna zake, na suna zake ziwe zinapendeza zaidi kwetu sisi kuliko nafsi zetu, baba zetu, watoto wetu tuliowazaa, biashara zetu na kila kitu chetu, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tarbawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kama wa Muhammad waambie kama baba zao na watoto wao na ndugu zao na wake zao na jamaa zao wa karibu na mali zao walizozichuma na zile biashara ambazo wanachelea kuharibika kwake na kufisidika kwake na kufilisika kwake, na majumba na makazi ambayo yanapendeza zaidi kwa wao wakayaridhia, hayo yakiwa kwa wao yanapendeza zaidi kuliko kumpenda Allah na mtume wake, yani Allah na mtume wake, Allah na mtume wake na sunna, na kuipigania jihad dini yake, basi fanyeni subira, subirini basi pale Allah atakapoleta jambo lake. Nini maana yake? Maana yake sunna ya Rasuli alayhi salatu wasalam kwetu sisi ipendeze zaidi kuliko nafsi zetu, kuliko watoto wetu, kuliko baba zetu, kuliko kaka zetu, kuliko jamaa zetu, kuliko mali zetu, kuliko majumba yetu. Haya ndiyo anayotutaka tuwe nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khaira.